jochi aya Jain dai lu we lu do alu ta kwe li bi Ya di bi cha da le mo wa Jain ka chi nan jo jo do Jo ni ar ge go we ge cha ni la Your name is love.